De ilyen, hogy van először a háttérben, nem? Jól szépen, nehagyd nála is, mert régen youtuber volt ez a csávó. Üdvözlet itt a Fókusz Csop! Annyira unom, hogy de olyan rövid, most nehogy már ajánlottak egy videót, Dajka Gábor azt mondja, hogy beszéljünk a kritikáról. Én meg azt mondom, hogy beszéljünk, mert ez egy, hát ez érint engem, mint aki kritizál másokat. Nézzük meg, beszéljünk a kritikáról, beszélgessünk arról, kell beszélni, az emberek nem bírják a kritikát, nem tudják, hogyan kezeljék, úgyhogy beszéljünk egy kicsit a kritikáról, ilyen mondanám, hogy levezetésnek, de még nincs vége a hétnek. Kezdjük! Utána néztem, hogy valami marketing szakember, megnézzük videós szempontból is, és megnézzük, hogy mit mond. Nem azért néztem meg, hogy ki ő, hogy most hallgassok rá, mert amit mond, az ugyanúgy lehet érdekes, értelmes, attól függetlenül, hogy ő kicsoda, de mondhatom, hogy nagyjából képbe legyek, hogy milyen csatornát nézek meg. Dajka Gábor, beszéljünk a kritikáról. Sziasztok, Dajka Gábor vagyok, marketing szakértő. Na, és akkor megtudtuk én is, hogy marketing szakértő. Bemutatkozik a videó elején. Nem úgy, mint én. Én hogy mutatkozok be a videó elején, nem úgy? Ádám vagyok. Rendtel. Szerintem egy olyan fél évvel ezelőtt valamelyik videómban beszélt. Amúgy nem azt mondom, a képileg nem rossz, bár kicsit indokolatlannak tűnik nekem a széles vászon, de lehet, hogy ez az ő stílusa. Az biztos, hogy a kamerának van egy durva mérségélessége, olyan, mint egy filmes kamera, ez nem egy telefonnak tűnik, az biztos. Dajka Gábor ikon a sarokba, igényes. Indokolatlan nekem a széles vászon, de tudom, hogy én is alkalmaztam a Marcis videóban, az interjúban, nem csak azért, hogy egy kicsit elválasztom stílusban a szokásos videóktól, azért is. Hát nem nagyon van egy stúdió környezetem, hanem egyszerűen itt az irodában interjúztattam meg a Marcit, és ott nem olyan szép a környezet, úgyhogy próbáltam belőle minél többet levágni. Igazából ennyi volt az oka. Meg az jobban áll szerintem egy széles vászonnak, hogyha valamilyen irányba néz az ember, és az interjúnál Marci ugye felém nézett, van egy iránya annak a csíknak. Nem biztos, hogy ha a kamerába nézek, akkor annyira indokolt így levágni. Figyelj, nem néz ki rosszul, szóval ez már csak az én sznobizmusom lehet, hogy indok is kell mindenhez, de nem kell. Néha elég, ha jól néz ki. Kicsit szét van tömörítve, ez a YouTube hibája. Szerintem a 4K-ba raknál fel a videókat, sokkal szebb lenne. Még hogyha Full HD-ba veszi is fel, mert azt nem tömöríti ennyire szét a YouTube, mert itt nagyon-nagyon nagy a tömörítés. Pedig láthatóan ez a kamera valószínűleg azért nem ilyen, nem így veszi fel. Képileg ennyi, teljesen korrekt, nézzük is. És most beszéljünk egy kicsit a kritikáról. Látszik, hogy félrenéz, hogy itt fájó dolgok vannak, néztek ki? Ez vicces, ahogy így mondja a kritikát, hogy látszik, hogy fú, itt valami fájó. És most beszéljünk egy kicsit a kritikáról. Milyen színész csinálna ezt, azt hiszem, milyen meggyőző alakítás, de ez így realbe tolja. Ezt tanulhat minden színész ebből, hogy az érzelmeknek át kell jönni, és az, hogy merre nézel, az is sokszor meghatározza, hogy ízt, szagot, érzést elevenítesz fel, más irányba néz az ember amúgy. Ez meg elhinném, hogy te értesz dolgokhoz, ha nem ismered. Felkérésnek vették egy táncra, és azóta jönnek, és kritizálnak. Igen, azt tudom az interneten, hogy az, hogy mondjuk, mint én is kritizálok, az felkérés a táncra, és mindenki elmondja a véleményét. Erről már beszéltünk az előző videóban. Mondjuk nem tudom, hogy mondja el a véleményét, mert le van tiltva a komment és a like-dislike arány is, amit én nem szeretek. Mindig az egy ilyen rossz szájízt hagy bennem, hogyha nem lehet hozzászólni a videóhoz, bár tudom, hogy nem sok értelme van a kommenteknek, meg az is rossz szájízt hagy bennem, hogy a like-dislike le van tiltva. Azt feltételezem ilyenkor, hogy annyira borzasztóak a kommentek, annyira utálják az emberek, hogy ezért van letiltva, más okot nem látok. De persze az is lehet, hogy csak szeretnék egy letisztult platformot, semmi se térítsen el a videóról. Se a kommentes, se a like-dislike arány, tényleg magamnak kell eldönteni, hogy ez jó-e. Mert ez lehetséges, hogy rámész egy olyan videóra, amit szétdislike-oltak, és akkor már azt keresed, hogy miért kell utálni. Vagy lehetséges az, hogy rámész egy videóra, amit mindenki szeret, és akkor most is ez akkor népszerű, akkor lehet, hogy ez nem is olyan, nem is kéne annyira beleszállni, szóval ez tudja befolyásolni az embert. Mint például most volt ez a balhé, valamilyen Netflixes trailerrel, amit mindenki utált, felháborodott, valami cuties, vagy mindegy, egy ilyen kisfilm, amiben lányok táncolnak, és így láttam, hogy szét van dislike-olva, meg háborgás van, és így néztem a trélert, és így jó, de mind kéne felháborodnom pontosan? Nem is tudtam volna, hogy fel kell háborodnom. Gondoltam, jó lányok táncolnak, hát ilyen film ezer van már. Nem tudtam, min háborodunk föl, de valakik már ilyen pedofilokat magyaráztak bele, nekem eszembe se jutott, befolyásolhatja az embert. Tipikusan ilyen emberek azok, akiknek nincsen feltöltve profilképük. Nincsen megjelölve a munkahelyük, de gondolom ezt... Ez rögtön a személyeskedésbe megy át, ahogy nem tanácsos kritikát fogadni, hogy rögtön a személyt keressük, nem a mondandójába kötünk bele, nem az, hogy nincs profilképed, nincs megjelölve, hogy hol dolgozom, mintha bármit számítana, bármit hozzáadna, vagy levonna a kritikából. Nem biztos egy erős kezdés ez Gábortól, szerintem. Ezt nem is kell tovább ragoznom. Hát jobb is. És kritikának megvannak a formai követelményei. Te lehet, hogy a kritikának, mint műfajnak, újságokban, mint kritika műfajnak, lehet, hogy megvannak formai követelményei. Így általában, hogy valakit megkritizálsz, az annyiféle fajta lehet. Lehet videó, lehet csak egy podcast, lehet írás, lehet egy komment. A legelső ilyen követelmény, én szerintem, a nyelvtan. Nem. Szerintem abban egyetértünk, hogy sokan elbuknak, és nem akarok álszent lenni, hogyha valakinek minden mondata helytelenül van leírva, akkor sejtheted, hogy talán nem a legszofisztikáltabb véleményt fogod meghallgatni, de az is egy rossz út, hogy valakinek mondjuk van egy kifejtett véleménye, és van benne pár elírt szó, ami bárkivel előfordul, vagy egyszerűen rosszul tudja, és akkor ezt ragadod meg. Én próbálom ezt elkerülni, hogy egy kommentnél, ha csak nem már, egyszerűen nem tudom elolvasni annyira, azzal magának gondjaim vannak, de amúgy próbálom nem abba kötni, hogy azt mondta rám, hogy megfogalmazott egy kritikát, és ha ott egy nyelvtani hiba, a francba, meg vagy fogva. Én szerintem az interneten nem biztos, hogy ebbe kéne belekötni. Jó, hogyha valaki jól tud fogalmazni, törekedni kell rá, de nem ebbe kötnék bele, és ez nem formai követelménye szerintem egy kritikának. Bár nyilván üdítő dolog, hogyha nyelvtanilag helyes. Ezen kívül a kritikának kell, hogy legyen súlya. Az már régen rossz, hogyha nyilvánosan, mondjuk egy Facebook kommentben valaki leírja a kritikáját. Miért? Komment az a legközvetlenebb visszajelzés. Nem tudom, miért rossz egy komment. Nyilván nagyon sok ostoba komment van, de nem attól lesz ostoba, hogy ez egy komment, nem a helyétől. Mert ez teljesen súlytalan. És jó a kép amúgy, szóval furák a jumpcutok. Széles vászonhoz annyira nem illenek a jumpcutok, szerintem. Ahogy kinéz a videó, inkább ilyen filmesebb. A filmben meg annyira nem illenek a jumpcutok. Egy YouTube videóba illenek a jumpcutok, szerintem. De ilyen filmesben, igen, ez a hátulütője. És ha már ilyen stílusban venném fel a videót, akkor lehet, hogy két kamerával venném fel, vagy 4K-ban, és akkor kibeugrálnék. Kritika az nem egyenlő a fröcsögéssel, a sárba tiprással. A kritika tényleg nem egyenlő a fröcsögéssel. Ez így van. Ezzel egyetértünk. Leírta a kritikáját, vagy az ellenérzéseit ezzel szemben. De összességében a szöveg az azzal zárult le, és az volt az egész írásának a lényege, hogy nagyon sok erőt adok neki, és nagyon inspiráltam ezzel a könyvvel. De vannak olyan kritikák is, amik csak sárba tiprásról szólnak. Nyilván tetszett neked, hogy megváltoztattad az életét, de attól, hogy egy kritikában nem sok pozitív dolog van, még az nem rögtön sárba tiprás, vagy fröcsögés. De nyilván szarul esik mindenkinek. Én is kaptam már videókritikákat is, majd egyszer reagálok rájuk, ha összegyűlik pár, bár van, ami már nincs fönt. Én nem szedettem le egyet se, de várom, hogy összegyűljön 5 darab, és akkor egyszerre reagálok rájuk. Sárba tiporják őket, és így ők sokkal magasabb szinten tudnak elhelyezkedni. Van ilyen, sokszor, de nehéz így általánosan kijelenteni, hogy ő most arra gondol, hogy mindent ez alap, mint amikor a youtuberek csinálnak ilyen utálkozó kommentek videót, és akkor mindig csak az ilyen tényleg utálkozó, fröcsögő kommenteket veszik ilyenkor sorra, és közben a valódi kritikát valahogy kihagyják, mert az már kényelmetlen, és akkor úgy csinálják, mintha mindenki, aki negatívat mondani, az ilyen utálkozó lenne, és akkor így a valós kritikát ezt így a szőnyeg alá lehet söpörni, sok ilyen videó van, és itt sem tudom, hogy vajon ez a helyzet, vagy vagy tényleg csak ilyen utálkozó kommenteket kap. Ezért kommentről kommentre érdemes ezt szerintem vizsgálni, nem általánosságban. Amikor bejelentettem, hogy elkezdtem megírni életem legelső könyvét, akkor kaptam egy csomó nevetős jelet a Facebookon. Ezt azért talán nem kell annyira mellre szívni. És valahol ez is egy kritika. Interneten a nevető fejeket kapsz, akkor örülj basszus, mert sokkal rosszabb dolgokat is lehet kapni. Én már csak tudom, nem való az internet annak, aki nagyon sértődékeny, bár tele van olyan emberekkel az internet, de hát meg is sértődnek. Azért kell egy bizonyos pofa vagy vastagbőr azért az interneten, hogyha nyilvánosan kiteszed az arcodat oda. Mosolygós fejek nem a legrosszabb dolog. Hogy aki nagyon sokat kritizál, tényleg a... Hoppá, ez rám vonatkozik. Észre. Tényleg a Facebook oldalából áll, hogy ő kritizál, véleményt mond, tanácsot ad. Személyes támadás! Bár nem Facebook oldalamban, szóval igazából nem rólam beszél. Negatív kritikát fogalmaz meg. Annak még én szerintem nincsen kifejlődve a személyisége. A büdös picsába! Végre kimondta valaki, nem mert. Azt mondta, hogy negatív kritika. Szóval aki pozitív kritikát mond, azzal semmi gond nincs. Aki negatívat mond, annak nincs kifejlődve a személyisége. Vagy véleményt mond. Miért? Figyelj, elfogadom. Lehet, hogy nincs kifejlődve a személyiségem. Hát próbálok fejlődni. Gábor, ne csináld már! De ők ugye így szoktak kommunikálni, hogy a szar, hogy minden szar. De még nem jutott el arra a szintre, hogy tudja, hogy mi neki a jó. És ez tipikusan ilyenek a kamasz gyerekek. Biztos van egy ilyen embertípus, akiről beszél, de nehéz nem belelátni egy kis sértődöttséget ebbe, amit mond. Alaptalanul dicsérnek meg vállalkozók egymást. Látszott, hogy a néni olvasta a szöveget, plán nem volt jó, tehát a néni valahogy így helyezkedett el a képen, illetve nem volt jó a hang és a megvilágítás. Ennek ellenére 5 percen belül kapott 50 lájkot és dicséretet, hogy milyen ügyes vagy, mutasd meg magad. Amúgy azt látom, hogy Dajka Gábor ért a videózáshoz, tényleg a világítás is jó, az egész ízléses. Látszik, hogy a videózás nem idegen tőle, de attól még amatőröknek is van, hogy lehet, hogy első videót sem ilyen profi volt. Attól még nem kell megsértődni, hogy ők rájuk ilyen csomó jó komment jött, és téged meg szíttak. Ebből is látszik, hogy az emberek egyfelől igénytelenek a videóra, mert nem tudják, hogy mitől lesz valami jó vagy rossz egy csomószor, egyszerűen nem regisztrálják. Másfelől meg inkább a mondandóra koncentráltak, vagy szerették alapból azt a szemét, és örültek, hogy láthatják. Talán ezen annyira nem kell fönnakadni. Én a szakmai szemmel szeretem, hogy videó igényes, de nem az a lényeg. Láttam már nagyon igényes szar videót, ami nem tetszett, láttam nagyon igénytelenet, ami meg valamiért megfogott. Nem ez a lényeg szerintem. De meg kell tanulni jól kritizálni is, úgyhogy... Meg kell tanulni jól kritizálni, az mondjuk nekem nem ártana. Hogy hoztam... Na, király! ...egy ilyen kis ábrát, és nézzük meg, hogy ezen az ábrán... Építő, romboló, pozitív, negatív. Érdekes, érdekes. Nekem is van egy ilyen X-em, és akkor van a pozitívat felírom, a negatívat felírom, általános dolgokat írok fel, és hogy miben fejlődhetne. Én ezt szoktam. Én így osztom fel általában. Ez az én taktikám. Én fejlesztettem ki. Romboló, negatív. Annyit tud kritizálni, vagy annyit tud írni, hogy nem, szar, hagyd abba. Ez igaz, hogy fikázás, de ez nem rombolja nagyon a adott videót, szerintem se a videóst le kell szarni. Lehet a kategória romboló, amúgy érdekes ez a felosztás, egész érdekes. Na most az ő szellemi színvonaluk ezen a szinten is van egyébként, ők a legrosszabb emberek például a Facebookon, de akár a YouTube-on is, vagy bármilyen más közösség. Hát azért vannak még ott meredekebb emberek is. Kitettem ennek a könyvnek a reklámját, akkor kapásból jött rá 70 darab nevetős fej. És megnéztem ezeket a nevetős... Nevetős fej, ez nagyon rosszul érinti, Gábor. Profilkép nélküli, munka nélküli, stb. Ember. Na, amúgy nem mond érdekes dolgokat, de közben meg átmegy utána ilyen személyeskedésbe, és rögtön így elveszi a kedvemet. Próbálok pozitív lenni. És ne felejtsd el sohasem, hogy igazából ők nem rád haragszanak. Saját magukból indulnak ki. Szóval így kritizáljatok engem is. Az igazából azt jelenti, hogy szomorú szar életetek van. Amúgy ez annélkül is, nem? Annélkül is az van. Nem kell kommenteket írni, hogy én tudjam, hogy az van. Ez a nem, mert. Tehát itt már kifejti a véleményét, hogy miért szar az, amit te csináltál. Ilyen beteg lelkű emberek kritizálják mindenféle szakmai alap, meg tudás nélkül. Szóval most ott vagyunk, hogy negatív. Hol vagyunk? Azért, hogyha valaki megindokolja, hogy miért nem jó, az már beteg lelkű. Akkor én az vagyok. Mondjuk ez teljesen valid. Nagyon ritka az, amikor egy szakember kritizál. A következő a romboló, de pozitív kritika. Romboló, de pozitív. A negatív kritika az mindenképp rossz, azt mondja, mert van a beteg lelkűek, meg a élet nélküliek. Pozitív, de romboló. Az igen, de. Amikor az alkalmazottat valamiért megdicsérik, lehet akár ez egy kamu dicséret is, és utána azonnal sárba tiporja. Általában ingyen adják az emberek. És ez az a rész, amiért a szakembernek kell fizetned, hogy kritizáljon meg téged, mondja el a hibáidat, vagy mondja... Nekem nem kell fizetni. Fizet a YouTube milliókat! Majdnem. Mindenképp pozitív, mert az a pozitívban van. A pozitív építő kritika az egyetlen elfogadható, és azért fizetni kell. Milyen jó lenne, hogyha fizetni kéne a kritikáimért. Nem lenne olcsó? De az lenne. Kit akarok becsapni? Kurva olcsó lenne. Szóval én azt tanácsolom neked, hogy mindig nézd meg azt, hogy ki kritizál. Uram, Isten, de nem értünk egyet. Ez a legrosszabb tanács, amit kritikára lehet adni. Ne azt nézd meg, hogy ki mondja. Mondhat egy igényes, többállásos, tudom is én szakértő is baromságot, és mondhat egy névtelen Facebook kommentelő is értelmes dolgot. Úgyhogy itt most nem értünk egyet. És hogyha te is kritizálni szeretnél valakit, akkor azt most már tudjuk, hogy ne Facebook kommentbe tedd. Nem tudjuk, ez egy vélemény, amivel nem feltétlenül értek egyet. Szerintem ott is megteheted. Kérdés, hogy kit fog érdekelni, az már egy másik kérdés, de te még megteheted szerintem. Úgy kritizált, hogy igen és. Mi az, hogy igen és? Mi az, hogy igen és? Azt, hogy mindenképp elmondom a jót, és... Na, és aztán kritizálom. Mondjál egy mert azt mondta, hogy az se jó, hogyha jót mondok, és aztán sárba tiprom, az se jó. Szóval igen és. Igen és. Ez milyen? A többire tudod példát hozni erre, meg miért nem? Valós segítséget nyújts neki. Az a baj, hogy az emberek nem tudják megítélni, hogy mi a valós segítség, és néha egyszerűen csak más az ízlésük. Lehet, hogy jót akarnak, de egyszerűen nekem én is kapok csomó olyan kommentet, hogy ő szerint ez lenne jó, szerintem meg nem. Hát most ez teljesen valid, hogy ő szerint ez jó, de attól még én mást próbálok itt elérni, mást próbálok csinálni. Ami nem gond, nem lehet mindenkinek az ízlését kiszolgálni. Hát igen, jó, de egyébként te nem tudom, szarul beszélsz benne, hanem... Hanem? Na mi lesz a mi a példa? Írd meg neki azt, hogy szívesen föl, nem tudom, fotózza le, vagy fotózza körbe a stúdiót, és te megmondod neki, hogy mit, hogy állítson be. Na jó, jó, ez kedves tényleg. Mert a mostani is jó, de lehetne még jobb. És mi van, ha mostani nem jó? Azt nem lehet kimondani, hogyha valami szar, miért ilyen sértődékeny mindenki? Elragudj, a mostani egy rakás trágya, ez simán előfordul Facebookon, de nyilván akkor azt mondom, hogy ne haragudj, ez nem sikerült a legjobban, és akkor így fejleszthetnéd. Azt megjelölni, hogy miben tud fejlődni, az tényleg építő jellegű, mint azt elmondani, hogy miért, mi rossz. Ebben egyetértünk. Sziasztok! Jó, hát kicsit vitatkoztunk a kritikáról, Gáborral. Jó, ez is egy vélemény, amit örülök, hogy meghallgattam. Lehet, hogy több is lettem vele, hogy ezt az oldalt is láttam. Írjátok meg ti is, hogy milyen a véleményetek a kritikákról, hogyan érdemes egy kritikát leírni, de úgyse olvasom el, szóval tök mindegy, majd a teki olvasgatja őket helyettem, majd a teki kiválasztja itt az érdemi kritikákat, és azokat mindenképp törli, nehogy rosszul aludjak. Jó van, ez volt már a fókuszcsoport, valószínűleg holnap ismét találkozunk. Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always.